ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अनुवाद हे भगवान हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं इन क्लेशों से उद्धार करने के लिए ही अपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है या हम जैसे कष्ट भोगने वाले पर आपकी अनंत कृपा का प्रमाण है तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहे जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं तात्पर्य जब भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं तो वे पवित्र आत्माओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करते हैं जैसे भगवद गीता कौन से श्लोक परित्राणाय विनाशाय दुष्कृताम संभवान युगे युगे यद्यपि वे असुरों का संहार करते हैं किंतु तो भी इससे उन्हें लाभ मिलता है कहा गया है कि जितने प्राणी कुरुक्षेत्र युद्ध में मरे थे उन्हें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति स्वरूप प्राप्त हो गए है प्राप्त हो गई थी क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर आसीन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ऊपर ऊपर दो बातें चल रही थी असुरों का विनाश हो रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी किंतु जो परिणाम निकला वह सबों के लिए समान था इसलिए यह कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं इस श्लोक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह स्वरूप अशेष क्लेश संक्षयम न केवल भक्तों वरन अन्य सबों द्वारा अनुभव किए जाने वाले क्लेशों को कम करने के लिए है आविष्कृतं न कृष्टानम प्रचेताओं ने अपने आप को सामान्य मनुष्य करके बताया है किमन्यत अनुकंपितम भक्तों पर भगवान की सदैव कृपा रहती है भगवान न केवल बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं अपितु भक्तों पर भी करते हैं यद्यपि वे अपनी भक्ति के कारण पहले से मुक्त हुए रहते हैं मंदिरों में भगवान के जिस रूप की पूजा की जाती है वह अर्चा विग्रह या अर्चावतार कहलाता है यह सुविधा नवदीक्षित भक्तों को नवदीक्षित वो नियफाइट इसका मतलब कनिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी इंग्लिश में क्या लगते है तो कनिष्ठ अधिकारी और नवदीक्षित वो एक ही अर्थ नहीं है तो 50 साल दीक्षा लेने के बाद भी कनिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं और दीक्षा लेने के पहले भी कनिष्ठ अधिकारी। क्या लिखते हैं इसको? नियफाई, वो शब्द है नियफाई, कनिष्ठ अधिकारी। वो खास भगवान का श्लोक है, वैसे कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन है, आचार्य व्यवहारय पूजं यश्रद्धयते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत, कि वो प्राकृत भक्तों अथवा कनिष्ठ अधिकारी उनके लिए खस आर्च विग्रह की सेवा की सुविधा है। केवल कनिष्ठ अधिकारियों के लिए, महात्मा परमहंसों भी आर्च विग्रह की पूजा करते हैं, परंतु कनिष्ठ अधिकारियों उसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं जानते। सोचते हैं कि यही श्री विग्रह है और मैं हूं, मैं भगवान का भक्त हूं बस। आज विग्रह या सुविधा कनिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है, जिससे वे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सके, अर्चा के रूप में नमस्कार कर सके तथा यज्ञ कर सके। यज्ञ कर सके। Prabhupada writes, they can perform काम के द्वारा, काम के रूप में यज्ञ कर सकते। एक्चुअली ये हिंदी अनुवाद है, भी पूरा संपादन हो रहा है क्योंकि बहुत भूल है इसमें। ऐसी सुविधाओं से कनिष्ठ अधिकारियों धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना का आवाहन करते हैं। कनिष्ठ अधिकारियों के लिए मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, फलतः सभी कनिष्ठ अधिकारियों को अपने घर अथवा मंदिर में अर्चा विग्रह अर्चा प्रथा रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो श्लोक पर, इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद बहुत अमूल्य मंतव्य और व्याख्या करते हैं। वो श्लोक ऐसे खाली दो पद है, परंतु इससे कितने बड़े अर्थ श्रील प्रभुपाद निष्कर्ष करते हैं। तो ऐसे हर एक भागवत का श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोक है प्रति अक्षरे नाना अर्थ कर, अर्थात ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के समान है, पुस्तक के रूप में यही भगवान है और भगवान जैसे विभु है अर्थात सर्वशक्तिमान और सर्वाश्रय, भगवान जैसे सबको आश्रय दे सकते हैं, तो उस प्रकार भी श्रीमद् भागवत सबको आश्रय दे सकते हैं क्योंकि भागवत भगवान से अभिन्न है और प्रति श्लोक है, हर एक श्लोक में और हर एक अक्षर में बहुत बहुत अर्थ रहते हैं। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद की तीन मुख्य मंतव्यों है, या मंतव्य तो तीन श्रेणी या विषय पर रखते हैं कि पहले श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं, किसलिए सबका कल्याण सृष्टि करने के लिए। कोई है जो अस्वीकार करते हैं कि भगवान का रूप है या भगवान रूप धारण कर सकते, परंतु शुद्ध भक्तजन जानते हैं कि वो रूप ही कृष्ण है, वो रूप भगवान है। श्रील प्रभुपाद एक सरल उदाहरण दिए थे कि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तित है, सभी वस्तुओं की स्रोत है। तो हम साधारण मनुष्य है और हमारा रूप है, तो अगर भगवान का रूप नहीं है तो हम भगवान से बड़े हैं, हमारे पास कुछ है जो भगवान के पास नहीं है। तो भगवान का रूप है लेकिन वो रूप हमारे रूप जैसे सीमित नहीं है, और भगवान का रूप कालाधीन नहीं है, भगवान का रूप का जन्म और मृत्यु कभी भी नहीं होते। तो भगवान उनके मूल स्वरूप प्रकाश करते हैं, मतलब हमारे बीच में आते हैं, वो रूप ही कृष्ण है, वो रूप ही भगवान है। हमारा रूप जो हम अभी धारण करते हैं वो क्षणिक है, और ये रूप और मैं जो आत्मा हूं, ये दोनों का कोई वास्तव संबंध नहीं है। इसलिए देह और देही ये दो शब्द है। देह का मतलब यही शरीर, और देही वो आत्मा जो शरीर के अंदर में है, परंतु भगवान के लिए देही देह विभागो यम नेश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान के लिए ये देह और देही विभाजन नहीं है, उनका रूप और उनकी व्यक्तित्व अभिन्न है। भगवान का नाम, रूप, लीला सब भगवान ही है। भगवान का नाम वही भगवान है, भगवान का रूप वही भगवान है। तो यही भगवत तत्व ज्ञान। तो कैसे भगवान भगवान है, कल इसके बारे में कुछ चर्चा थी। तो भगवान का रूप है, हमारा रूप भी है, लेकिन यही अंतर है कि हम हमारा रूप से भिन्न है। भौतिक वस्तु में देह और देही भिन्न है, परंतु भगवान का रूप और भगवान तो एक ही है, इस प्रकार वे ही भगवान है। और वो रूप कभी कभी इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, किस लिए? सबका कल्याण करने के लिए। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, परित्राणाय साधुनां विनाशयतु दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में ही मैं आता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का पुनः स्थापन करने के लिए। कैसे? साधु जन का परित्राण करने से और दुष्ट जन, दुष्कृति जन का संहार करने से। तो ऐसा है कि भगवान निरपेक्ष नहीं है, भगवान साधु जन को अनुग्रह करते हैं और असाधु जन को द्वेष करते हैं। ऐसा होते है? नहीं, साधु जन और असाधु जन दोनों के हितैषी है भगवान, लेकिन सबका हित साधन करते हैं यथोचित। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्थितैव भजामि अहम्। जो प्रेम से भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, जो पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो ऐसे वस्तुओं भगवान को अर्पण करते हैं और यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद यत्तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्व मदार्पणम्। जो सब कुछ जो वे करते हैं, खाते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, वो सब कुछ जो करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं। तो जो ऐसे प्रेम व्यवहार करते हैं भगवान के साथ, तो भगवान परस्पर प्रेम व्यवहार करते हैं और ऐसे लोग का परित्राण करते हैं। मतलब वो संसार चक्कर से मुक्त बनाते हैं और उनके पास भगवत धाम में लग जाते हैं। और जो भगवान को द्वेष करते हैं तो उनके लिए भी हित साधन करते हैं भगवान, उनको भी मुक्ति का प्रबंध करते हैं। जो भगवान के शत्रु है, वास्तव कोई भगवान के शत्रु नहीं हो सकते, लेकिन जो निज को मानते हैं मैं भगवान, मैं कृष्ण का शत्रु, वो कृष्ण नाम सुन के गुस्सा होते हैं शिशुपाल जैसे। शिशुपाल जब शिशु था तब उसका प्रथम वचन था कृष्ण, लेकिन कृष्ण को निंदा करके कृष्ण शब्द उच्चारण किया था शुरुआत से। शिशुपाल का यही भाव था, कृष्ण सुन के वो भक्तजन उल्लासित होते और अभक्तों का असुर वो कृष्ण शब्द सुने से नाराज होते, क्यों वो शब्द मत कहो। तो ऐसे व्यक्तियों भी कृष्ण कृष्ण बोल के कल्याण मिलते, लेकिन चूंकि वे द्वेष से भगवान का नाम कहते हैं या सुनते हैं, इसलिए वे दूसरे रूप से भगवान की कृपा मिलते हैं। तो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सब कौरव और पांडव के सैनिक, तो सब भगवान श्री कृष्ण के सामने देहत्याग किए थे और इसलिए दोनों एक ही गति मिले। मुक्तावस्था, ये भगवान की विशेष असीम कृपा है। क्योंकि जो भगवान के विमुख, तो ऐसे लोग करोड़ जन्मों में भी भगवान के पास नहीं जा सकते। तो हर मानव जन्म मिलके और भी अपराध करते हैं और भगवान से और ज्यादा दूर जाते हैं। तो खस दुष्कृति जन को विशेष कल्याण साधन करने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध और लंका युद्ध तो ऐसे प्रबंध करते हैं जिससे दुष्कृति जन का विशेष कल्याण हो सकते है, जो अन्यथा संभव नहीं है। तो दूसरा विषय इस तात्पर्य में यही है कि प्रचेताओं वे भक्त थे, सब भक्त थे। एक महाजन भक्त से प्रेरणा मिलके भगवान विष्णु पर ध्यान किए थे। वो महाजन भक्त कौन? शिव भगवान। तो वे शिव से, वास्तव शिव मिले। शिव का मतलब कल्याण, जो मंगल है वो शिव बोलते हैं। तो शिव के साधारण भक्तों शिव से वास्तव शिव नहीं मिलते। वे विचार करते हैं कि ये शिव है परमेश्वर और उनके ऊपर कोई नहीं है, विष्णु भी शिव के अधीन है। तो ये बात सही है कि शिव परमेश्वर है, लेकिन वे केवल भौतिक जगत में परमेश्वर है। उनके परम है विष्णु भगवान, दोनों को परमेश्वर बोलते हैं। और शिव का अधिकार, ईश्वरीय अधिकार केवल इस भौतिक जगत में है। और भगवान विष्णु भौतिक जगत और वैकुंठ जगत दोनों के ईश्वर है। और वे भगवान विष्णु भगवान शिव को इस भौतिक जगत का ईश्वर था भगवान शिव को देते हैं, और इसलिए वे परमेश्वर बोलते। परमेश्वर मतलब वे सब छोटे छोटे देवताओं से परम है। कि शिव परमेश्वर है इसका मतलब नहीं है कि वे विष्णु भी से बड़े हैं, वे और सब दूसरे देवताओं से बड़े हैं। तो साधारण शिव भक्तों विचार करते हैं कि विष्णु भी शिव के अधीन है, और ये बात ये भी सही है। क्योंकि भगवान विष्णु उनके भक्तों का प्रेम से अधीन रहते हैं। तो भगवान विष्णु ही है, और भगवान का मतलब वे सर्वोपरि है, उनके समान और बड़े कोई नहीं है। मतलब प्रतराम नान्यत किंचिदस्ति। तो यही तत्व विचार है। तत्व विचार में भगवान विष्णु के बड़ा कोई नहीं है। और रास विचार में कि भगवान जो सबसे बड़े हैं, जो सर्वशक्तिमान है, तो वे उनके भक्तों का प्रेम से वशीभूत होते। तो शिव भक्तों की शिव परमेश्वर है और कि विष्णु भी शिव के अधीन है, वही मानते हैं, वो ईसाई है। लेकिन क्योंकि वे तत्व विचार नहीं समझते, तो कैसे शिव भगवान है और कैसे वे विष्णु के अधीन है और कैसे विष्णु शिव के अधीन है, और तत्व विचार से ये सब नहीं समझते, और इसलिए वे शिव भगवान की पूजा करने का वास्तव फल नहीं मिलता है। तो प्रचेताओं वास्तव शिव भक्तों थे और इसलिए वे भगवान महादेव से उनका सर्वोच्च वर मिले। वो सर्वोच्च वर क्या है? विष्णु आराधना करना। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि आराधनानम सर्वेशम विष्णुर आराधनम भरम, कि अनेक अनेक असंख्य देव भूत इत्यादि जो लोग पूजा करते हैं, तिथि कहना है कि तिथि क्रौ देवता है और उनके अलावा बहुत छोटे छोटे ग्राम्य देवता है और भूत भी है। और आधुनिक युग में नया काल्पनिक भगवान भी है। तो ऐसे आराधना अनेक प्रकार की है। आराधित असंख्य है, परंतु शिव भगवान का मीमांस है कि आराधना अनम सर्वेशम विष्णु आराधनम भगवान, परम पूज्य ही विष्णु भगवान। और उससे एक और बड़ा रहस्य है, तस्मात् परतरम देवी तदीयानं समाचरम। तत्व विचार में सर्वाराध्य विष्णु भगवान है, जो दूसरे की आराधना ग्रहण करते हैं देवगण, वे भी विष्णु आराधना करते हैं। नंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुंदंती दिव्याय, सब बड़े बड़े देवगण विष्णु आराधना करते हैं। तो वो ही तत्व विचार है। और रास विचार में विष्णु आराधना से और भी परम है विष्णु भक्तों की आराधना। तो प्रचेताओं नम्र भावना से सोचते थे कि हम भक्त नहीं है, हम विष्णु भक्त नहीं है, हम साधारण लोग हैं, और हे भगवान अब हमको और साधारण लोग हम जैसे भी आपका रूप दर्शन प्रदान करते हैं, जिससे हम जो भक्ति से बहुत दूर है, हम जैसे पथित जीवों आपकी कृपा मिल सकते। और इसके बारे में श्रील प्रभुपाद और एक विषय पर मंतव्य कहते हैं कि आर्चा विग्रह सेवा, अर्चन वो खस प्राकृत भक्तों के लिए। शुद्ध भक्तों सदैव उनके हृदय में भगवान का रूप दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंच गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके प्रेमांजन युक्त दृष्टि है, वे सदैव उनके हृदय कक्ष में अचिंत्य गुण श्याम सुंदर रूप दर्शन करते हैं। तो जो प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी, उनके लिए भगवान की विशेष कृपा है कि वे अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित है। और प्राकृत भक्तों, प्राकृत का मतलब जिनकी चिन्मय दृष्टि नहीं है, उनके लिए वे ऐसे रूप में उपस्थित होते हैं जिससे प्राकृत भक्तों श्री विग्रह की सेवा करके धीरे धीरे समझ सकते हैं कि यही भगवान है, वे मेरा प्रभु है और मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे सब कुछ सर्वस्व उनके चरण पर अर्पण करना। तो कनिष्ठ अधिकार में कि भगवान है और मैं हूं, यही परिप्रेक्ष्य। आचार्य में बाहर ये पूजंग या श्रद्धा यह थे, श्रद्धा है भगवान पर, अर्चा विग्रह पर। यथत भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। परंतु कि अन्य भक्तों भी है और अन्य लोग भी है, तो उस तरफ पर कनिष्ठ अधिकारियों ज्यादा खेल नहीं रखते। तो भगवान है, मैं हूं और सब दूसरे लोग, मुझे कुछ लेना देना नहीं है कोई दूसरे से, मैं हूं भगवान है बस। परंतु वास्तविक भक्ति साधु संघ में है। ऐसा नहीं है कि भगवान है, मैं हूं और हम दोनों के अलावा एक पूरा गोलोक धाम शून्य है, इसलिए हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम मीराबाई को ज्यादा आदर नहीं करते, क्योंकि उनके ज्ञानों में केवल हे गिरिधारी, मैं हूं तुम हो, तो यही बात है। परंतु गौड़ीय वैष्णव विचार है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण है राधा कृष्ण, ओ कृष्ण राधा के कृष्ण है। और शुद्ध भक्तों का प्रयास है ब्रजवासियों के द्वारा राधा कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण का विपुल आनंद होते हैं राधा संग में, तो जिससे वो भक्ति का मतलब वो सब कुछ करना जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं राधा का संग में, इसलिए ये गौड़ीय वैष्णव धर्म का उद्देश्य है ब्रजवासियों की सेवा करना, क्योंकि ब्रजवासियों तो राधा कृष्ण ये दोनों की सेवा करते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव भी चाहे कि हम कृष्ण भक्त नहीं है, हम कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के सेवक है। तो भगवान है नहीं हूं बस, ये कनिष्ठ अधिकार है और उससे भगवान अति प्रसन्न नहीं होते हैं। तो भगवान की सेवा विशेषकर राधा के द्वारा सुसंपादिता होती है, इसलिए हम प्रयास नहीं करते हैं सीधे भगवान के पास जाना। तो हमारा प्रयास है गोपी भातुर पद कमलयो दास दास अनुदास, भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों। तो ये तीन विषय पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का भावार्थ करते हैं। इसके बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो जरा से पूछे। सेवा करनी चाहिए, हर एक भक्त का घर में श्री विग्रह की सेवा करना चाहिए, सही है। लेकिन सेवा क्या है वो पहले समझना चाहिए। एक कोने, एक गंदे कोने में रखना और सबसे बड़ा बड़ी पूजा टीवी की, वो ही सेवा नहीं है। सेवा का मतलब आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण भाव सेवा होती है। तो कैसे सेवा करना उसको समझना चाहिए। अगर सेवा अच्छी तरह नहीं होती है तो वो सेवा नहीं होगा, वो अपराध होगा। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, इस कलि युग में हरि नाम मुख्य उपाय है। अगर कोई समर्थ हो या अधिकृत हो तो श्री विग्रह सेवा भी कर सकते, लेकिन वो श्री विग्रह सेवा में अपराध का विचार बहुत है। जैसे कि वो श्री विग्रह की सेवा होते हैं, लेकिन दिन में सब बाहर रहते हैं तो भगवान भूखी रहते हैं, और कोई भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो यही सेवा नहीं है। भगवान की सेवा में ये एक्चुअली यो पूर्व काल में ऐसा था कि एक घर में अगर श्री विग्रह की सेवा थी तो अगर सब बाहर गए थे कोई फंक्शन जाने के लिए तो कम से कम परिवार का एक सदस्य घर में रहना चाहिए श्री विग्रह की सेवा करने के लिए। तो ठीक है भगवान बाय बाय से यू नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। सेवा का मतलब नित्य सेवा, उसमें अवकाश नहीं हो सकते। तो सेवा करना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा अच्छी तरह करना चाहिए। और अगर खाली एक घर वाली है तो समस्या होते है, कम से कम चार पांच दिन महीना। पूर्व काल में परिवार का मतलब नहीं था हम दो हमारे दो, ऐसा नहीं था। हम कम से कम 20-30 है तो ऐसी समस्या नहीं थी। तो यही सब विचार करना चाहिए। इसलिए मेरा अनुमोदन है कि घर में सेवा करो चित्र के रूप में भगवान की सेवा करो, और जब आप पूरा प्रस्तुत हो तो गुरु का आशीर्वाद मिलके, अनुमति मिलके श्री विग्रह की सेवा पूजा शुरू कीजिए। और वो भी नहीं है कि लोई बाजार से श्री विग्रह खरीदना है, ऐसा नहीं है। हम भगवान को खरीद नहीं कर सकते, गुरु हमको भगवान देंगे, हम भगवान को खरीद नहीं कर सकते। और देखा लोई बाजार में बहुत सुंदर विग्रह था और बहुत सस्ता भी था, भगवान को मिला बहुत सस्ता, 400 रुपया में भगवान मिला। फिर ऐसे सोचा अच्छा होगा सेवा करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। गंभीरत्व से भक्ति करना चाहिए, हल्का विषय नहीं है भक्ति। और क्या कभी कभी अपराध हो जाता है? क्यों क्यों अपराध करते हैं? अपराध से कैसे बचना, इससे और अच्छा प्रश्न है कि कैसे हम अपराध और नहीं करेंगे। तो मैं संकल्प किया था कि मैं अपराध करूंगा और उसके बाद उसका वो आशा से वो कैसे मुक्त होऊंगा, तो ये अच्छा प्रश्न नहीं है। अगर कुछ भूल करके कुछ गलती हो तो वो अपराध क्षमा प्रार्थना है ना, वही है। लेकिन वास्तव में अगर हमारा भाव, अगर सेवा भाव हो तो कुछ भूल छूटी होने के पर अपराध नहीं होता, तो फिर भी अगर कुछ भूल छूटी हो तो कम से कम अपराध क्षमा प्रार्थना बोलना चाहिए। और अगर बड़ा भूल हो तो विशेष क्या बोलते हैं, विशेष सेवा करना चाहिए जिससे हम अपराध से मुक्त हो सकते। एक्चुअली वो विचार नहीं है कि मैं अपराध से मुक्त हूं, वो विचार नहीं है, लेकिन खेद होना चाहिए कि मैं भगवान को कष्ट दिया था। नहीं है कि वो अपराध किया था तो अभी मुझे बीमार होगा या कुछ खराब होगा, तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। वो खेद होना चाहिए कि मैं भगवान को कष्ट दिया था। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।